Wat doe jij nou? Je laptop dichtklappen als ik binnenkom? Je broek half open? Wat deed jij? Was je porno aan het kijken? Bij mij is zien wat je aan het kijken was. Ga eens door met wat je aan het doen was dan. Ga je lullies uit je broek. Ja zo. Pak hem maar beet. Niet verlegen zijn. Net dat je het ook. Ja, speel maar met jezelf. Lange halen. Ik wil je eikel zien glimmen. Oh. Goed zo. Vind je het erg dat ik toekijk? Wat nou als ik zeg dat het mij ook opwindt? Doorspelen, niet stoppen. Eikel gaat steeds meer glimmen. Ja, doe maar. Blijf even kijken naar die porno. Vind je dat geil? Lang halen. Niet te snel. Ja, zo. Misschien moet ik mijn broek ook maar losmaken. Ja, dat wil je wel, hè? Samen porno kijken. Vind je geil, hè? Niet stoppen, doorgaan. Ietsje sneller. Toe. Je ogen gaan steeds geiler staan. Leuk, hè, wat ze daar aan het doen zijn. Dat wil je vast ook. Ja, speel maar door. Vind je het erg als ik mezelf help? Lukt mijn vingers is nat? Blijf spelen met jezelf. Dwing me op. Doe maar. Stop, stop. Lik me eens. Wat doe je lekker? Blijf eens spelen met jezelf. Ga je me heel snel klaar laten komen. Oh, damn. Oh, ja. wel zien dat je met jezelf blijft spelen. Oh ja. Oh. Oh ja, zo. Oh ja. Oh. Mm. Oh, je had te zingen vanavond. Oh, oh, oh, ik ook. Ja. Ah.